Thank you.

epai ya Yesu andima kikusinga nangai pe alongo linga na masumu tika ete na kumisa ye pona maso ya sale lingai alakisi bolingo na ye epai nangai na ko Kutana na lola na to.